शाम हो आखरी याद है आज भी हो के हम तुम जुदा फिर मिले ना कभी दिल ये कहता रहा रोक लो तुम हमें तुमने जाते हुए कुछ कहा जा रहे हैं सनम महफिलों से तेरी प्यार तेरा यहीं छोड़ जाते हैं ये दोबारा कभी आंखों में न चुभे ख्वाब तेरे सभी तेरे नाम पे रात सारी जगाए मुझे, कोई मेरे सिवा जो पास आए तेरे तो बेकरारी सताए मुझे। जलता है ये उसने वालों से अल्लाह बचाए।

कुछ भी जरूरी है नहीं। मैं रहूं सदा यूं ही तेरा यार बनके, तेरा यार बनके, तेरा यार बनके। हर खुशी की हमको तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। तुझे मुझसे बढ़कर चाहने लगा, जिसके लिए तू हाथ मेरा एक पल में छोड़ के जाने लगा। कौन है वो दुनिया में जो तुझे मुझसे बढ़कर चाहने लगा, जिसके लिए तू हाथ मेरा एक पल में छोड़ के जाने लगा। तू सोच समझ कर चाहो से वो जो भी कहता है वो सच में कर सकता है, क्या मेरी तरह वो तुझ पर हंस के मर सकता है। क्या वो जो भी कहता है वो सच में कर सकता है, क्या मेरी तरह वो तुझ पर हंस के मर सकता है, हंस के मर सकता है। बहुत फर्क होता है यूं साथ मुस्कुराने में, हाथ थामने में और जिंदगी बिताने में। जीने मरने की बातें करके भूल जाते हैं, क्या किसी का जाए झूठे ख्वाब सा दिखाने में। तुम गलियों में अपनी बुलाओ जरा मेरे, जितने कांटे बिछाओ जरा बिना किए क्या पे, वो भी गुजर सकता है। क्या वो जो भी कहता है वो सच में कर सकता है, क्या मेरी तरह वो तुझ पर हंस के मर सकता है। क्या वो जो भी कहता है वो सच में कर सकता है, क्या मेरी तरह वो तुझ पर हंस के मर सकता है। अब याद रखेगा कौन किसी ये वक्त कर लेने फिर दे खुशियों की बारिश उस पर। सावन फिर बरसाते ले आया है। मौसम मोहब्बतों का खुद चल के आया है। सारे शहर में सिर्फ हमको भिगाया है। रिमझिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है। पीछे देखता मैं रह गया, कुछ तो है तेरे मेरे दिल में आज अनकहा सा रह गया। मैं जो कभी कह ना सका आज कहता हूँ पहली दफा। नजर से ही यारा, दिल में हो तुम आँखों में तुम पहली नजर से ही यारा। ये इश्क की है साजिशें, लो आ मिले हम दोबारा। दिल में हो तुम आँखों में तुम पहली नजर से ही यार। सा मैं मुसाफिर, पाँव कहीं ठहरे ना मेरे, फिर मेरी आवार भी को आने लगे ख्वाब तेरे। ऐसी कमी है तू, मैं भी न जानूं ये कितना क्यों लाजमी है तू। नींद जाके न लौटी, कितनी रातें ढल गई, इतने तारे गिने के उंगलियां भी जल गई। ओ हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। ओ हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। किसी को हम अपनी शाम में हिस्सा, फिर किसी को ना दिया। इश्क तेरे बिना भी मैंने तुझसे ही किया। हो हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। ओ फासले ना दे कि मैं हूँ आसरे तेरे, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। तेरे बिना सीने में जो धड़कने हैं, तेरे नाम पे चले हैं, कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। तू चलेगी जो घर से निकल के कहीं, तो रास्ते में खुद को बिछा दूंगा मैं। खुदा जाने मुझ में तू क्या देखती है, मैं तुझ में खुदा का करम देखता हूँ, खुशी जब भी तेरी, ओ खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। कई रोज तक पानी पीता नहीं थे, कई रोज तक पानी पीता नहीं, फिर मैं जब तेरी आँखों को नम देखता हूँ,

जिंदगी ने साथ मेरे ऐसा मजाक किया है। सुन के जिसे हम रोए और जहां हंसता है, तेरा दिल ही बचा है पास मेरे, गरिये भी तुझे दे दिया। हो कर के तन्हा कहां जाएंगे, छोड़ के दुनिया चले जाएंगे। दिल लौटा दो, दिल लौटा दो मेरा, चले जाएंगे, चले चले जाएंगे। ख्वाब मुमकिन हुआ, रात से दिन हुआ, सिर्फ तुम और हम हैं यहाँ। मैंने आसमां पे लिख दिया, तू है मेरी मैं हूँ बस तेरा। रेत से समंदर की तरह अब ये इश्क होगा बेपना। मैंने आसमां पे लिख दिया, मैं तेरी हूँ तू है बस मेरा। रेत से समंदर की तरह अब ये इश्क होगा के बाद आई है। बेखत्म मुलाकातें सौ फासलों के बाद आई है। ये हवाएं जाने कितने मौसमों के बाद आई है, राहतें हमारे दिल को सौ गमों के बाद आई है। जिंदगी के लिए मांगते थे तुझे, तू मेरी जिंदगी बन गया। मैंने आसमां पे लिख दिया, मैं तेरी हूँ तू है बस मेरा। रेत से समंदर की तरह अब ये इश्क होगा बेपना। मैंने आसमां पे लिख दिया, तू है मेरी मैं हूँ बस। बिस्तरा ओ रेत से समंदर की तरह अब ये इश्क होगा बेपना कदर तुमसे हमें प्यार हो गया हद से ज्यादा हद से पार हो गया चाहतों में गुजरने लगे दिल कहे हर घड़ी तुमसे मिलने चले तेरे नींद में आते ख्वाबों से तेरे साथ हुई मुलाकातों से चाहते हो या जा चाहते हो हमसे बताओ के क्या चाहते हो दिल चाहते हो या जा चाहते हो

यारो तुम मेरा साथ दो जरा एक बार मुझे पे तू कर दे करम मेरी गली लेके आजा अपने कदम दूरियों में साथ मेरी चलती है तुम जिस की तलाश में थे हम हर दम मिल गया वो मेरा सनम इतनी खूबसूरत है हमें तेरी जरूरत है तुम्हें चाहे होना हमसे हमें तुमसे मोहब्बत है तू इतनी खूबसूरत है हमें तेरी जरूरत है तुम्हें चाहे होना हमसे हमें तुमसे मोहब्बत है तुमने नजरे मिलाई तो चल पड़ी है सांसे जुल्फ लहराई तो हुई इश्क की बरसाते पहला बादल बुझारत का मेरे दिल पे यार सब दुआ करो मिलके फरियाद करो दिल जो चला गया है उसे आबाद करो यार तुम मेरा साथ दो जरा तेरे नजदीक रहूं तुझको पहला लम्हा मोहब्बत का जिंदगी में जो आया है हाल देखो मेरा बेचैन हूँ दवा करो यार सब दुआ करो मिलके फरियाद करो दिल जो चला गया है उसे आबाद करो यार तुम मेरा साथ दो

मैंने तुम्हारी बात मानी है, मैंने मनाया दिल को है कैसे, अब से रहो तुम खुश जहां भी हो, मेरा तुम्हारा था भी क्या वैसे, भले दूरी रहे जितनी निगाहों से निगाहों की, मगर ख्वाबों की दुनिया में मिलूंगा तुमसे रोजाना, यहीं तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना, कभी मैं याद ना आऊं तो चले आना, चले सच्चिया मोहब्बत निभावांगा, रांझिया मैं तेरा कहलावांगा, एक बारी दिल लग जाने दे, दिल दा करार बन जावांगा। सच्चिया मोहब्बत निभावांगी, हीरे मैं तेरी कहलावांगी, एक बारी दिल लग जाने दे, दिल दा करार बन जावांगी। इल्तजा दिल दी है एक पहल इश्क की, होने दे दिल जानिए मैनू जी लैन दे, दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लैन दे, दिल जानिए मैनू जी लैन दे, दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लैन दे। तुझे मैं देखा करूं, आंखों की यही बस चाहत है, दिन रात तुझे मैं देखा करूं, आंखों की यही बस चाहत है, मैं कैद हूं तेरी लकीरों में, तेरे साथ ही मेरी किस्मत है, जीत की हार की एक पहल प्यार की, होने दे दिल जानिए मैनू जी लैन दे, दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लैन दे, दिल जानिए तेरी इबादत है, रूठी है शब ते रब्बा रब्बा दिल भी है रूठा सब कुछ है बिखरा बिखरा बिखरा सा रूठा रूठा चुप माही चुप है रांझा बोले कैसे वे राजा बोले कैसे वे राजा राजा राजा बोले कैसे वे राजा बोले कैसे वे राजा चुप माही चुप है रांझा राजा मेरा टोला नहीं आया टोला वे मेरा टोला नहीं आया टोला ओ रब भी खेल है खेले रोज लगावे मेले केंदा कुछ ना बदला चुख बोले हर वेले ओ रब भी खेल है खेले रोज लगावे मेले केंदा कुछ ना बदला खुद तो रस मुड़ जावा उन्हीं में रज रज हिजर मनावा उन्हीं में खुद तो रस मुड़ जावा कल्ली पेड़ च बैठी तेरी पेड़ च बैठी रसिया रांझा मेरा मैं भी कम न बैठी कल्ली पेड़ च बैठी तेरी पेड़ च बैठी महसूस अब ऐसा हो तेरे को इल्म न गुजरे मेरा। मेरी आंखों से उतरे न चेहरा तेरा। बिन तेरे को इल्म न गुजरे मेरा। मेरी आंखों से उतरे न चेहरा तेरा। इश्क से तेरे रोशन रहे जिंदगी। मुझ पे शामों से है वो पहरा तेरा, पहरा तेरा। कितना प्यारा है तू, कितना सादा तन्हाई को फिर भूल जाता हूँ। तू मिलता है मुझे तो मुस्कुराता हूँ। अपनी तन्हाई को फिर भूल जाता तुझको चाहूं सदा चाहतों की तरह। तुझ में बिखरा रहूं ख्वाहिशों की तरह। तुझको चाहूं सदा चाहतों की तरह। तुझ में बिखरा रहूं ख्वाहिशों की तरह। सतना एक पल में पाऊं कभी। तुझ में उलझा रहूं आदतों की तरह, आदतों की तरह। तू तसल्ली मेरी, तू सुकून है मेरा। जो न उतरे कभी तन्हाई को फिर भूल जाता हूँ। तू मिलता है मुझे तो मुस्कुराता हूँ। अपनी तन्हाई को फिर भूल जाता। चुरा लिया। ओ मेरे पास एक दिल था वो भी तुमने चुरा लिया। ये मर्जियों का मालिक कैसे मना लिया। ओ मेरे पास एक दिल था वो भी तुमने चुरा लिया। इल्ज़ाम ना तो लगा मैं चोर नहीं दिल जिसने तेरा दिल है चुरा लिया। ये मर्जियों का मालिक कैसे मना लिया, ओ मेरे पास एक दिल था वो भी तुमने चुरा लिया। कैसे मना लिया, ओ मेरे पास एक दिल था वो भी तुमने चुरा लिया। धीरे धीरे तू मेरे अरमान दिल का हुआ, इश्क तेरा क्यों मेरे ईमान दिल का हुआ। तू मिला उस दफा सौदा नजर से हुआ, आंखों के एक सुर में नुकसान दिल का हुआ। अपना लो या ठुकरा दो, तुम्हें हक फैसले का है, हमें क्या पूछते हो तुम, हमारे हाथ में क्या है कि हम तो कर चुके जाना तुम्हें हर सांस में शामिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा। अब बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा हमारा, बोल हमारा हमारा, बोल हमारा, ओ यारा बोल हमारा क्या होगा। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, गलती कर बैठा है दिल, गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा। अब बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा हमारा, बोल हमारा हमारा, बोल हमारा, ओ यारा बोल हमारा क्या होगा। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है। हाथ तेरे फिर से लगी रे दिखने लगी। देखा तुम्हें तो ऐसा लगा है जैसे ये आंखें धड़कने लगी। बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसे तुम मेरा दिल बन जाना। रिमझिम सावन की बूंदे तू हर मौसम बरसाना, जो कम पड़ जाए सांसे तू मेरा दिल बन जाना। इत्मीनान है मुझे तेरे साथ, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ। क्या करूं दुनिया के लफ्जों का, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात, तेरी बात। एक तू है बस तू है मुझ में, अब मैं हूँ कहाँ। एक तू है बस तू है मुझ में, अब मैं हूँ कहाँ। मुझ में रह गया है मुझ में, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ। क्या करूं दुनिया के लफ्जों का, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात, तेरी बात। मैं इस कदर तुझे जानता, तुझे रू एक तू है, बस तू है मुझ में, अब मैं हूँ कहाँ। तेरा मेरा दोनों का दिल बेसबर बेसबर बेसबर, शामों सहर दोनों का दिल बेखबर बेखबर बेखबर, वो कश्तियां हमारी लुटा कर आ गई। सफर बेसफर, हाँ डूबे हाँ डूबे हाँ डूबे तुझे मैं यहाँ, हाँ डूबे हाँ डूबे हाँ डूबे, उफ ये गहराइयाँ, हाँ डूबे हाँ डूबे हाँ डूबे तुझे मैं यहाँ, है सांसों में समंदर you do. Every day, even without blinking, you stare at your invisible God. But why are you ignoring me when I'm in front of you? Chupe bangara mayane, sivali mate mani kya mayane. Chupe bangara mayane, sivali nove navarat namayane. Every time, always, I used to be leading. Now I am following you everywhere that you go. Oh, look at me, never did I ever bend my head for anyone. Now I'm bending my whole body so I can see your ankle. F after living such a great life. I'm not doing everything I can. For me, it's enough. If only for a second you look at me. 주변 번갈아 마야 내 스위발리 마테 마니키야 마야 पानी से ज्यादा प्यास है तेरी हालत क्या कर दी तूने मेरी आके भर ले मुझको बाहों में से निकल ना जाए मेरी देता दिखाई जुल्फे जब तूने गिराई देखे तू तो हो जाऊं पागल झूले तू तो होती तबाही आंखों में कैसी कसक है मुझको बस तेरी सनक है परवाने भी देते गवाही झूले तू तो होती तबाही तेरे तरले जो भी करना चाहती है कर ले दुनिया मरती फिरती है हम पे तू भी थोड़ा थोड़ा तो मर ले ओ मेरे सनम अब निकले है दम ये तेरे करम मरने से बस इतना सा दूर चांद और सितारे चेहरे के आगे तुम्हारे तुझसे दूर रह के भलाई झूले तू तो होती तबाही सर पे बस तेरा जुनू है तू आफत तू ही सुकून है परवाने भी देते गवाही झूले तू तो होती तबाही Ooh. शान मेरी जान मेरी गीता ते कुरान जे मैं बोला तेरे अगे मेरी कट गई जुबान ओ तुझ पे तो सासे लुटाए है यारा कैसे लग सकता है रब से कोई प्यारा तेरे बिना सुनी है मेरे दिल की गलियां काश मुझे तू मिले हर जन्म दोबारा ओ मेरी जान मेरी गीता ते कुरान दुनियाए तेरे बिना हो जानिए वीरान तेरी जिंदगी को जन्नत बनाए Thank you. आंखों से कम गहरा नशा पैमानों का, इनमें ही तो डूबना चाहे दिल मेहमानों का। तेरी खातिर है तोड़ा ये ख्वाब दीवानों का। हाय मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, आई है जो रात नशीली, इसकी हर एक बात नशीली, तू भी आकर ले नशा। दोनों की मुलाकात नशीली, नशे की ये बरसात नशीली, तू भी आकर ले नशा। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, युड़ला ही, युड़ला री रही, युड़ला ही, युड़ला ही, युड़ला ही। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। माना तेरी सूरत की है चांदी सौ टक्का बिल्लो, मेरे दिल का सोना भी खरा। ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे गालियां, सोचने का मौका ना दिया है। मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे। सूट पटियाला तेरा, जुत्ती अमृत सरिया, दिल कमजोर है मेरा, मुक जाने नखरे तेरे, मेरा इश्क नहीं हो मुकना, पक्का है प्रॉमिस जटरा। लड़े नैनों के पेचे तू दूर से मुझको खेचे, लड़े नैनों के पेचे तू दूर से मुझको खेचे, डोर तू पतंग मैं तेरा है। मैं तो तेरी छत पे जा गिरा, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे। ये हाथों से यूँ फिसला है, हो जाए कुछ पल हवा में तेरे भरोसे को थामे, चलना भी है बदलना भी है तुझ में ही तो ढलना भी है। दिल थोड़ा जज्बाती है, हर जाता है बातों से, ये फिर झलके आंखों से हो जैसे रेत जरा सी। तेरी खुशबू है, सच पूछो तो अब यूं है, तू चेहरे पे मेरे ठहरा हो जैसे रेत जरा सी। Get it on. मशहूर करना कभी तू मुझे नजरों से दूर किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए जानदा है दिल ये तो जान दिया तू तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए काटू कैसे राता हो सावरे जिया नहीं जाता सुन बावरे के राता लंबे आ लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे के राता लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे चम अंबरा दे तारे केंद्र ने सजना तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लेवे सजना तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा छड़ के ना जावी मैनू तू ही है सहारा काटू कैसे राता हो सावरे बावरे के राता लंबे आ रे कटे तेरे आरे के राता लंबे आ रे कटे तेरे संगे आरे तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर करना कभी तू मैनू नजरों से दूर पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए जानदा है दिल ये तो जान दिया तू तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए काटू कैसे राता हो सावरे जिया नहीं जाता बावरे के राता लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे के राता लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे